jestem od tego, kto zmieniła się poczwara. Pytanie tylko kto, ciągle na to mi pozwala. Mówią, że świat jest piękny, pierdolą te banały, że taki różnorodny dla mnie zawsze czarno-biały. Bo albo było dobrze, chociaż teraz nie kojarzę, a ten zwyczaj zwykły syn, pusty pozbawiony wrażeń. No chyba, że łzy zaliczysz do wielkich atrakcji. Bez rewelacji tutaj wiesz, od razu się przyznaję. Nawet gdybym chciał, to nie odmówię racji, że żaden tam bohater, tylko mały frajer. Także wszystkie dni to się w stole tym przepaści z marzeniami o czasie, kiedy jeszcze było ciepło. Po co te brednie, że pierwszy będzie ostatni, ma ostatni pierwszy, skoro wszystkich nas czeka piekło. Nie ma lekko, rzeczywistość pędzi na pełnej mocy, jak swój zjazd wyoczysz. Wypierdolą cię jak z procy, infernalny bodek, czy wiesz, łapa papieża. To wcale nie jest trudne, tak się po prostu zwierzasz. Bo kiedy nie mam sił, broni się ekstrawertyzmem, zardzewiały okres, który osiem na bieliźnie, utopiony w zniźnie. Co ją co wygotowałem, proszę dajcie mi broni, to wszystko rozwalę. Myślałem, że skroń to portal do wymiaru ulgi, pozbawionego kurew, oczyszczonego z durni. A tymczasem noc Walpurgi nastaje z zachodem słońca. Złe duchy i strzygi możesz liczyć w tysiącach. W nieruchomionych plączach, z takłego kwiatu rozstawiony po kątach. W domu wariatów, materiał dla gadów, oponent schematów i twórca tematów. No słyszysz ten baku? Eksponat wśród wraków, straszę swoją korozją. Karmione jak katolik, co mu ryj zapycha hostią. Podobno pośrednik między ludźmi, a niebem jestem w słuchach herezji. Przygnę trafiło na ciebie. Nie jest kawany człowiek, na wymiaru się nie dowiem. Co kryją moje tygle, że od bocie żaden powiek. A słowo człowiek, powiedz jeszcze mi pasuje. Gdy gryzę i trafię, obraza mi pluje. Ciągle szukam genety, ale upadłem to nisko. Sumienie ciągle leży martwe, to chyba wszystko. Na temat tego, kto zmieniła się poczwara. Pytanie tylko kto, ciągle na to mi pozwala. Kiedyś miał się żyć z tych moich mądrości. Odrzucić własny gniewu, czy tam ekstremalnej złości. To kosztowalibyście tylko łapę jego śpiewu. Jak to jest, chodzi za czwarta drzepy, spotkać kolegów. Ludzie potrafią milczeć po to, aby cię wysłuchać. Z drugiej strony ciągle szukam, lecz nie odnajduję ducha. Może to taka podpucha, że ty karmisz na co łudą. Ci co mają w rękach sznurki, widać to bardzo lubią. Kiedy pijesz jeden z dachu, skurwiałem atole. Stoję tu na dachu, teraz to pierdolę. Pokażę wam szkołę, naprawdę zajebiście. Sprawdzę ile warte, lepiej kończycie. Śmierdza na te grzechy i wiesz na to guda. Skupiłem sumienie na koczastych drutach. No i teraz słuchaj, jeśli dam radę, to wrócę na ciebie i mamy zebagę. Już jeden taki był, słyszałem, męczył się podobnie tak jak ja. No i ty palałem to, że życie podłe. Ze swobodą rezygnuję z kolejnego spektaklu, co odegra kolor na zniszczach naszego teatru. Ten zwalił się dawno, stary, nie ma co żałować. Wyrzuty sumienia to nie jest chodliwy towar, a nie będę cię chował. No bo ekshibicjonizm zapewnia mi to, że nikt nie już nie zaliczy do nich. No a nie, tak naprawdę to wszystko jest proste. Nie ma co dalej ukrywać, zwyczajnie jest zazdroszę. Stabilizacji ciszy domu i poczucia szczęścia. Może to iluzja, ale nie muszą się zabręczać. I witają każdy dzień z nadzieją na poprawę. Mijają się ze złem, pierdolę tę zabawę. Powoli odchodzę w cień, nie ma po co krzyczeć. Chciałem dobrze, tyle wiem, ale ofiar już nie zliczę. Skowany w sobie, na wymiaru się nie dowiem. Co kryją moje syte, że ją poczcie żaden powiek. A słowo człowiek, powiedz jeszcze mi pasuje. Gdy gryzę i trafię, obrażam i pluję. Ciągle szukam genety, ale upadłem tak nisko. Sumienie ciągle leży martwe, to chyba wszystko. Na temat tego, kto zmieniła się poczwara. Pytanie tylko kto, ciągle na to mi pozwala.